Прайшло роўна два тыдні. Ізноў рушылі на захад шэра-бліскучыя, тупацячыя рускія грамады. Сумныя малюнкі. Крыжы на полі, на краях лесу, ля дарогі за канаваю. Змывае дождж слабыя карандашныя надпісы. Тутака пакояцца рускія воіны, забітыя пры здабыванні места С. 4 жніўня 1914 года. Відавочна, ў адной магіле пахаваны і немцы, бо на адной з іх стаіць другі крыж з надпісам. Тутака пакояцца германскія воіны, забітыя пры абароне места С. 4 жніўня 1914 года. Яшчэ некалькі сігоў і дошка, магіла воінаў, іншыя крыжы са звязаных кіёчкаў, і ўжо пахіліліся, і ўжо бордза заваляцца, і згубіцца месца апошняга супакоення воіна. Цягнуцца акопы немцаў. У іх пярыны, лаўкі, сталы, бляшаныя печкі, гаршкі з літоўскіх хат. Валяюцца пляшкі, гарахвяныя кансервы, папера ад шакаладу, пачкі патронаў, цэлыя кучкі гільзаў, цягнуцца рады дроту. Асенняе сонца спакойна гуляе, ветракі млыны заснулі пустынна. Аднак там, тут пачынаецца сонны рух. Жыхары, як пчолы вясною з вулля, асцярожна выпаўзаюць. Во з боку шасэ калдыбае дзед, падняў з зямлі каску, раздушаную катком, падзяржаў двумя пальцамі і кінуў канаву. Двое хлопцаў збіраюць гільзы. Паднялі паломаную стрэльбу, але ўбачылі салдатаў, кінулі яе і пабеглі ўцякаць. На гаці ў яме ляжыць здохлы конь. Раздуўся, як гара, і ўжо смярдзіць. А ў багне пакінута пустая снарадная скрынка, а на ўзгорку доўгая алея старых ліп, дзеля чагосьці без усякае жаласці сечаных. Яны загарадзілі дарогу. Мы ведалі, што незабавам прыйдзеце. Але чаму адступілі? Хіба яго сіла больш? Кінулі нас. Зразумее дзед, што іншы раз трэба адысці дзеля даспеху ў вайне. Слухае дзед і маўчыць. Ну што, крыўдзілі вас? А, Божа мой! Усё ўзялі, блізка ўсіх коней, каровак, зімовую адзежу. Спрачацца не можна было, забілі б. А да начальнікаў не даступішся. І ўсё паелі, кароў, свіней рэзалі, гусей, курэй, прымушалі яшчэ пух дзеля іх абдзіраць. Бульбы не любяць, пыкі вы якія. Нашы салдацікі, калі бяруць, перша за ўсё бульбу, а ім піскляд трэба, пірагоў. А страху колькі. Учора, як выганялі вы іх, мы ў пограбе сядзелі, дрэвы ад стрэлу хісталіся. Бу-бу-бу! З рання да ночы бухая мы сядзімо, не піўшы, не еўшы, ды смертухны чакаем. Ну, цяпер турыце яго нашчэнт, а мы адзадзе будзем ісці, скацінку сваю шукаць. І ўсе злыя германы. Адзін толькі трохі заступаўся, сароміў сваіх, а яны лаюць яго. Знаёмы хутарок. Па адхону гары ямкі ад снарадаў, сцяне хаты мецены ад куль. Бегае сабака і бесталач гаўкае. Тут вялікае гора. Не чуваць вясёлых галасоў прыгажух дзяўчат. Монцю немцы павялі з грудам літоўцам, нібы акопы капаць. А Ядвіжка хворая, непрытомная, ляжыць, трызніць бедная. Не рушце, не рушце, ратуйце.